अब देखेंगे रुकू का उन्वान और आयतों का टाइटल। जी, इस रुकू का उन्वान है इस्लाम के बैनुल अक्वामी रवाबित। बैनुल अक्वामी क्या होता है? इंटरनेशनल। रवाबित रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इस्लाम। और आप देखिए कि इस्लाम ने किस किस तरीके से गाइड किया है कि वो चीज़ जो हुकूमती सतह पे भी दरपेश होगी उसका ज़िक्र भी कुरान पाक में है, और एक बंदे का अपना ताल्लुक किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा उसकी बात भी कुरान पाक में मौजूद है। और यही चीज़ बताती है कि ये किताब इल्हामी किताब है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई। चलिए आयतों को देखते हैं। आयत नंबर 88, इसका उन्वान है कुफर से निकले थे रसूल की मुखालफत ने फिर उसी में मुब्तला कर दिया। ये भी लिख सकते हैं जिधर से आए थे उधर ही पलटा दिए गए। आयत 89, इसका उन्वान है इंसान अपने दीन में कितना संजीदा है। इसका इम्तिहान हिजरत में है, या आप आसान लिखना चाहें तो स्लैश डाल के लिख सकते हैं हिजरत दीन में सच्चाई की दलील। हिजरत दीन में सच्चाई की दलील। आयत नंबर 90, अगर वो सीधे रहें तो तुम भी सीधे रहो। और आयत नंबर 91, आम हालात में अच्छे थे हालात बदले तो फितने में पड़ गए। चलिए रुकू के मकासद लिखते हैं। पहला मकसद है मुनाफ़क़त की हकीकत को समझ सकें। मुनाफ़क़त से कराहत महसूस कर सकें। मुनाफिकों से दोस्ती किस हद तक रखनी है इस हकीकत को समझ सकें। कौल व फ़ेल के तज़ाद रखने वालों के साथ मुआमला कैसे होगा इसको देख सके। अल्लाह के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर कैसे करें इसको सीख सके इंशाअल्लाह ताला। बस जी, अब हम तिलावत सुनेंगे।